แม้แต่ในพระพุทธพจน์ยังมีบทหนึ่งที่กล่าวว่าคูดเนี่ยแม้เล็กน้อยก็เหม็นนะเพราะส้วมสมัยนั้นเป็นส้วมหลุมไม่ใช่ส้วมซึมเวลานั่งถ่ายมองลงไปเอ๊ะสยองต้นตะเคียนที่ท้ายวัดมันก็ช่างเหมือนผีละเกินเนี่ยมองกลางวันมันไม่เหมือนอะแต่กลางคืนเหมือนกับผีตัวใหญ่ยืนงำคำฟ้าเนี่ยกลางค่ำกลางคืนนะปวดถ่ายขึ้นมาเป็นเรื่องหนักใจเหลือเกินจะแอบถ่ายใกล้ๆกุฏิก็ไม่ได้เพราะมันเหม็นอย่างว่าแหละพอปวดขึ้นมาสักคนหนึ่งก็จัดกระบวนทัพกันใหญ่โตเดินทางไปซ่วมกันเนี่ยโวกเวกโวกเวกเออะกันยังก็จะไปรบถ้าเป็นเนนก็ยังค่อยยังชั่วหน่อยเพราะอาจจะเกณฑ์เด็กวัดเข้าทัพง่ายถ้าหากว่าเป็นเด็กวัดโตๆมาอยู่วัดสักสองสามปีก็ยังง่ายอยู่เพราะเกณฑ์เอาพวกเด็กวัดใหม่ๆเข้าขบวนไปได้ง่ายแต่ถ้าหากว่าเป็นเด็กใหม่นี่สินะชวนใครไปเป็นเพื่อนก็ชักยากลำบากเหลือเกินบางทีก็ต้องต่อรองว่าเดี๋ยวถ้ามึงปวดขี้มังกูไม่เป็นเพื่อนมึงนะถึงจะได้เพื่อนไปมีอยู่คราวหนึ่งคุณมาลัยยังเป็นเด็กวัดน้อยอยู่เนรูปหนึ่งปวดถ่ายก็มาเกณฑ์เด็กวัดไปส่งเนนเข้าห้องส้วมไปแล้วทีนี้เด็กข้างนอกก็จ้อยซอเอาเสียงเป็นเพื่อนดิไอคนหนึ่งมันกวาดไฟฉายวูบไปวูบมาก็ส่องไปโดนตาอะไรไม่รู้อยู่ในพุ่มไม้ตะเคียนเห็นกันหลายคนอาจจะเป็นตาอีเห็นเป็นแมวโพรงหรือว่าฮอนกฮู้ก็ได้แต่สำหรับเด็กยามนั้นมันเป็นอะไรอย่างอื่นไปไม่ได้เลยนอกจากผีพอหลุดปากได้ก็แหกปากร้องโวยวายมึงวิ่งกูวิ่งแข้งขามีเหมือนกับเป็นสิบเกะกะขีดขวางอะไรก็ก้าวล้มก้มหงายเตลิดเปิดเปิงเนนอยู่ในห้องส้วมออกไม่ได้เพราะว่าใส่กรอนแล้วลืมว่าจะถอดวิธีไหนเนนร้องวากวากเหมือนหมูอยู่ในส้วมมาแหละบุญยังดียังไม่เผลอพัดตกหลุมส้วมไปนะเสร็จแล้วแตกตื่นมาถึงกุฏิแล้วยังได้ยินเสียงเนนร้อนถึงทุพี่คือหลวงพี่ต้องไปรับเอาเนนกลับออกมาจากส้วมผีที่อยู่ต้นตะเคียนท้ายวัดเนี่ยเข้าใจว่าเป็นพรายตะเคียนที่จริงผีชนิดนี้ไม่มีในสารบบผีล้านนาหรอกเป็นผีของทางภาคกลางที่ว่าเผยแพร่ขึ้นไปแต่ถึงกระนั้นก็ยังอุตส่าห์เก็บมากลัวอย่าว่าแต่พลายตะเคียนในขนาดผีแม่นาคพระโขนงที่ในหนังนะปรียารุ่งเรืองเล่นนั่นน่ะก็กลัวไม่ใช่ผีทางเหนือสักหน่อยผีทางเขาแดคูล่าก็กลัวสมัยนั้นโรงหนังมีแล้วที่ตลาดอำเภออยู่ไกลจากหมู่บ้านไปสัก 3-4 กิโลเมตรหนังใหญ่ๆอย่างพวกแดคูล่าเบนเฮอร์แอนด์ซิดอะไรทำนองเนี้ยมาเคยฉายนะตอนนั้นโรงหนังบ้านนอกสมัยนั้นแต่อย่างน้อยชื่อเสียงเรียงนามของหนังผีพวกนั้นก็ผ่านมาถึงหูของเด็กแล้วนั่นแหละอาจจะผ่านปากหนุ่มโกโก้ในหมู่บ้านที่ได้ไปเรียนหนังสือในตัวเมืองแล้วก็กลับมาเล่าสู่กันฟังในหมู่บ้านทีนี้เด็กได้ยินเสียงผีแดคูล่าก็กลัวกันใหญ่ได้ยินเขาว่าผีฝรั่งมันกลัวกระเทียมเด็กก็เลยแอบเอากลีบกระเทียมยัดใส่กระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงเอาไว้ตอนนอนกลัวแดคูล่าผีในวัดอีกชนิดหนึ่งที่เด็กกลัวกันก็คือเปรตที่จริงเปรตกับผีเป็นคนละพวกแต่ก็มักจะเรียกรวมกันไปว่าผีเปรตเปรตมีหลายจำพวกใครสนใจก็ไปเปิดดูไตรภูมิพระร่วงที่พรรณนาถึงเปรตเอาไว้ว่าเปรตลางจำพวกตัวเขาใหญ่ปากเขาน้อยเท่ารูเข็มนั้นก็มีเปรตลางจำพวกผอมหนักหนาเพื่ออาหารจะกินบ่มิได้แม้นว่าจะขอดเอาเนื้อน้อยหนึ่งก็ดีเลือดหยดหนึ่งก็ดีบ่มิได้เลยเท่าว่ามีแต่กระดูกและหนังพอกกระดูกภายนอกอยู่ไส้หนังท้องนั้นเหี่ยวติดกระดูกสันหลังและตานั้นลึกและกลวงดังแส้งควักเสียผมเขานั้นยุ่งรุ่ยร่าลงมาปกปากเขามาดว่าผ้าน้อยหนึ่งก็ดีจะมีปกปิดกายเขานั้นก็หาบ่มิได้เทียนย่อมเปลือยอยู่ชั่วตัวตนตัวเขานั้นเหม็นสาบพึงเกลียดนักหนาแลเขานั้นเทียนย่อมเดือดเนื้อร้อนใจเขาแลเขาร้องไห้ร้องครางอยู่ทุกเมื่อแลเพราะว่าเขาอยากอาหารนักหนาแลฝูงเปรตทั้งหลายนั้นเขายิ่งหาแรงบ่มิได้เขาย่อมนอนหงายอยู่ไส้เมื่อแลฝูงเขานอนอยู่แลหูเขานั้นได้ยินประดุดเสียงคนร้องเรียกเขาว่า สูทั้งหลายเอ๋ยจงมากินข้าวกินน้ำและฝูงเปรตทั้งหลายนั้นเขาได้ยินเสียงดังนั้นเขาก็ใส่ใจว่ามีข้าวมีน้ำจึงเขาจะลุกไปหากินไส้ก็ยิ่งหาแรงบ่มิได้เขาจะชวนกันลุกขึ้นต่างคนต่างก็ล้มไปล้มมาและบางคนล้มคว่ำบางคนล้มหงายแต่เขาทนทุกข์อยู่ชั้นนั้นหลายคาบนักแลสาเหตุแห่งการเป็นเปรตในท่านอธิบายไว้ตอนหนึ่งว่าเปรตเหล่านี้ไส้เมื่อเป็นคนอยู่นั้นมักริษยาท่านเห็นท่านมีดูมิได้เห็นท่านยากไร้ดูแคลนเห็นท่านมีทรัพย์สินจะใคร่ได้ทรัพย์สินเทียนย่อมริกระทำคนที่จะเอาสินท่านมาเป็นสินตนและตระหนี่มิได้ให้ทานครั้นว่าเห็นเขาจะให้ทานตนย่อมห้ามปรามมิให้เขาให้ทานได้แลช่อเอาทรัพย์สินสงมาไว้เป็นประโยชน์แก่ตนคนจำพวกนี้แลตายไปเกิดเป็นเปรตอยู่ที่ร้ายนักดังนั้นทุกตนแลครับนั่นก็เป็นเรื่องของเปรตในวัดเอามาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันเปรตนั้นมักจะอยู่คู่กับวัดวัดไหนไม่มีเปรตเขาว่าเป็นวัดตั้งใหม่ยังไม่มีคนตายคาอันนี้ไม่ใช่ตายคาวัดนะครับหมายถึงว่ายังไม่มีคนที่เกี่ยวข้องกับวัดนั้นตายลงไปเช่นตุ๊เจ้าพระนายคนเฒ่านอนวัดพ่อออกแม่ออกศรัทธาชาวบ้านและปู่หนานอาจารย์หรือว่ามัคคนายกวัดพวกนี้ตายแล้วมีสิทธิ์เป็นเปรตทั้งนั้นหากคนพวกนี้ลักเอาของวัดวามาเป็นของตัวถึงจะโลภหรือโกงโดยฉลาดช่อฉนแยบยลยังไงก็ไม่พ้นตายแล้วก็ต้องเป็นเปรตพ้นจากภูมิของเปรตจึงค่อยไปเสวยวิบากเป็นสัตว์นรกอันนี้ไม่ใช่ความเชื่อของเฉพาะชาวล้านนาหรอกเป็นความเชื่อโดยทั่วไปของชาวพุทธสายเถรวาทคนพื้นเมืองจะไม่วอแวข้องแวะข้าวของวัดร้างเพราะกลัวอาเพศอาถรรพ์กลัวขุดใหญ่อุบาหลวงกลัวพระพุทธรูปที่พบเห็นนั้นอาจจะมีสักองค์ที่กลายเป็นผีแต่ว่าฝรั่งนี่มันไม่คิดอย่างนั้นฝรั่งอยู่นอกระบบความเชื่อแบบพื้นเมืองฝรั่งมันมองเห็นความงามก็มักจะเก็บเอาไปไว้ที่เมืองของเขาคนรุ่นหลังได้ยินได้ฟังอย่างนี้ก็เสียดายบางคนพานโกรธผีเง่าเขามูลของตัวเองว่าไม่รู้จักหวงแหนดูแลสมบัติล้ำค่าอันนี้ก็ไม่ถูกไม่ค่อยเป็นธรรมต่อคนรุ่นก่อนนักครับเพราะของชิ้นเดียวกันมองด้วยสายตาต่างกันอาจจะเห็นต่างกันก็ได้นะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดครับพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ